महाभारत भीष्म पर्व श्रवण महिमा। वैशंपानुवाच इत्येतद् बहुवृत्तान्तं भीष्म पर्वाखिलं वयां शृण्वते ते महाराज प्रोक्तं पापहरं शुभम्। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज बहुत से वृत्तांतों से भरा हुआ यह संपूर्ण भीष्म पर्व मैंने तुमसे कहा है और तुमने श्रोता कर सुना है। यह पर्व संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और शुभ है। यह श्रावयेत् यदा राजन् ब्राह्मणान् वेद पारगान् श्रद्धावन्तश्च ये चापि श्रोष्यन्ति मनुजा भुवि। विधूय सर्व पापानि विहायान्ते कलेवरं प्रयान्ति तत्पदं विष्णोर्यत् प्राप्य न निवर्तते। राजन, जो सदा वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को इस पर्व की कथा सुनाएगा और जो मनुष्य इस भूतल पर श्रद्धा पूर्वक इस पर्व को सुनेंगे वे संपूर्ण पापों को नष्ट करके अंत में यह शरीर छोड़कर भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे जहाँ जाकर जीव इस जगत में नहीं लौटता है। तस्मा सर्व प्रयत्नेन भारतम भरतर्षभ तृणया सिद्धमन्विच्छन् वामुत्र मानव। भरत श्रेष्ठ, अतः इस लोक या परलोक में सिद्धि की इच्छा रखने वाला मनुष्य पूर्ण प्रयत्न पूर्वक महाभारत को अवश्य सुने। भोजनम भोजयेत् विप्रान् गंधमाल्यैरलंकृतान् भीष्म पर्वणि राजेन्द्र दयात् दद्यात् पानीयमुत्तमम्। राजेन्द्र, भीष्म पर्व सुन लेने पर मनुष्य ब्राह्मणों को गंध और माल्य आदि से अलंकृत करके उत्तम भोजन कराए तथा पवित्र जल का दान करें।